arms in the morning. Go back to being someone you never knew. Morgan Wallen en Tate McRae. En what I want. 538. Bas en Dylan. Het is de vrijdagavondshow waar je vanavond nog kans maakt op 2 tickets. VIP-tickets om precies te zijn. Het drank is gratis, hapjes zijn gratis. Voor 538 Koningsdag, hoe kan je die winnen? Even naar Instagram en TikTok gaan. 538 Avondshow volgen, dat is belangrijk. 538 Avondshow. En even een comment achterlaten onder de laatste video van onze kluis. Ja, precies. En het zijn tickets, die win je verder nergens. Het is gewoon 1 keer. Je kan ze ook niet kopen. Nee, je kan ze niet kopen en we geven ze niet weg. Maar 1 keer vanavond gaan ze eruit. Dus 538 Avondshow op Instagram. TikTok. Zullen we even de handen op elkaar doen? Dat mag zeker voor Diva Bedoel! Yeah! Hey, hey, hey! Diva! Hi! Wat fantastisch dat je er weer bent. Ik heb jullie gemist. Nou ja, wij hebben jou niet echt hoeven missen, want je bent op televisie. Nou ja, op de streamingdienst. Ja, zeker. Op Videoland. Waanzinnig. Je shined in The Bachelorette. Voor iedereen die het niet kent, gewoon even in het kort. Jij kan het beste uitleggen nu, denk ik. Nou, de Bachelorette zijn 3 felbegeerde vrijgezelle dames. Beate, Cassine en ik. En in totaal strijden er 26 mannen om de laatste roos. Oftewel ons hart. Ja, ja dat is gewoon hoe het werkt. Ik zit dat dan te kijken en dan... Ja, kijk, ik ben een vrij ongemakkelijke gast. Ik zie die mannen aankomen in de allereerste aflevering. Die hebben allemaal wat voorbereid. En een gedichtje en een weet ik veel wat. Maar nou, veel gedichten, ja. En dan bekruipt me toch het gevoel van... Oh, dat moet super ongemakkelijk zijn om daar te staan. Ja, ze zeiden van tevoren ook tegen ons van... meiden, wat er ook gebeurt, blijf aardig. Ja, maar oprecht. Want ja, als er meteen eentje tussen zit waarvan je denkt... Nou, dat is niks, dan ga je dat ook zien aan je hoofd natuurlijk. Nou ja, het is wel... Ik weet toen ik zelf meedeed met Tony... dat als je eraan komt op de rode loper... dat je gewoon of een blackout krijgt... of je doet iets heel raars... maar je bent in elk geval niet helemaal jezelf. Dus daar had ik ook wel rekening mee gehouden. Ja, nou, ja jullie kunnen je ook... want jij en Beate hebben ook zelf als deelnemers meegedaan... Ja. Maakt dat je dan ook meer compassievol richting de jongens? Ja, eigenlijk wel. Ik hoop ook, dat zeg ik nu wel, ik hoop ook dat zij dat ook zo hebben ervaren. Maar dat scheelt wel heel erg natuurlijk. Dus je kan wel wat beter door dingen heen kijken. Kan je goed verbloemen dat je iemand echt niet ziet zitten? Ja, dat doe ik nu ook. Oh. Ja, nee, ook wel weer zo, ja. Oh. Nou, leuk dat je er was. Ja. We gaan zo meteen tickets weggeven. Nee, waar zitten we nu in het seizoen? We zitten aflevering 7. Aflevering 7. En hoe ver nog tot de finale? Want je moet tot die tijd natuurlijk geheim houden hoe het afgelopen is. Ja, dat vind ik heel lastig. Want ik praat altijd mijn mond voorbij, maar dat ga ik niet doen. Nee. Op 4 juni is de laatste aflevering. Oh, oké, dus we moeten nog wel even. Wat is het bizarste dat je daar hebt meegemaakt bij de opnames? Ja, eigenlijk was alles bizar, maar ik denk het bizarste dat wij per ongeluk te dronken waren geworden om door te kunnen gaan met de opnames. Wat? Dat was bij de poolparty aflevering. En wij zaten gewoon met die jongens te kletsen en ze wisselden elkaar 1 voor 1 af. En ondertussen werd onze wijn de hele tijd bijgeschonken. Maar productie had dat niet door en wij zelf ook niet. Dus einde van die dag moesten we uitkiezen met wie we nog apart wilden zitten. Toen begon Jamie was dat. Die zei, ja, en hoe zie jij de toekomst? En ik dacht, oh god, ik ben hier veel te dronken voor. En toen kwam de producent naar ons toe. Die zei, meiden, we gaan de opname stoppen. We kunnen hier helemaal niks mee. Oh, maar wie heeft dan dat wijntje bijgeschonken? Als jullie het zelf niet waren en de productie niet. En zo, zijn het dan die gasten geweest? Nee, dat was het. Oh, dat zou wat zijn? Nee, ja? Dat was het personeel waar we die poolparty hadden. Ja, die meiden drinken lekker door. Ja, maar ik zeg dat over die gasten. Jou is ook wat opgevallen. Nou ja, kijk, ik kan me gewoon voorstellen dat de Videoland RTL, dat die echt wel, die hebben natuurlijk wel een klap gehad van Temptation Island, waar op een gegeven moment gewoon allemaal verhalen naar voren kwamen, hè, ook over dronkenschap, hè, dat er veel gezopen werd. Dat is niet handig, daar moeten ze op letten. Maar letten ze in die zin een beetje op jullie, zeg maar, moet je heel erg... Nee, want je mag bij de cocktailparties ook niet meer dan één drankje als het goed is. Oh ja. Dus het feit dat je dat ook niet echt precies weet. Ik was te dronken om het te herinneren. Ja, maar mag niet gebeuren. Maar ik zie gewoon wel dat ze dingetjes hebben aangepast. Want ook in elke ontmoeting. Die gasten die vragen even netjes. Yo, mag ik je een knuffel geven? Mag ik je een hand geven? Mag ik je een zoen geven? Mag je, zeg maar, tot je er bijna gek van wordt. Ja, op een gegeven moment denk je van oké, mag. Volgens mij mag het. Ik vind dat wel een mooie ontwikkeling. Wat vind jij ervan, Eva? Ik vind het eigenlijk... Ik moet zeggen, ik vind ze heel netjes. Maar beter dat dan de andere kant op, toch? Ja, toch? Ja. Nou ja, ze geven het voorbeeld. En als je het daar zo in overmate ziet, dan ga je het misschien zelf ook wat eerder toepassen. Dat is misschien wel... En als je eerst Temptation Island als voorbeeld had, dat je er gewoon op kon springen en dan zag je wel. Dan heb ik liever dat je dit als voorbeeld ziet, toch? Ja, het is een chic datingprogramma. Ja, daar willen we zo meteen nog veel meer over weten. Dus we gaan even doorpraten zo meteen. Ja. Heel lang gewacht. Het zijn Bas en Dylan hier op 538. Van ieder uur genieten. Oh, zet de tijd maar stil. Bas en Dylan, dat is alles wat ik wil. Schieven de babbeloem op. Radio 538. BB Rexha and Faithless, New Religion. Bas en Dylan. Radio 538. Wait.

Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig 1 gigabit internet- en tv-abonnement... een Dyson Airwrap of stofzuiger ter waarde van €549 als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint. Boost yourself. Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg. Kom maar verder. Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu 20% korting op alle Continental en Pirelli-banden... tijdens de banden-tiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl. Hij is weer klaar. QuickFit en weer verder. Leven het buitenleven. Pak die buitenklus aan. Met aanbiedingen op Makita, De Wald en meer. Alleen via iBoot.com of via onze app. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. De vrijdagavond van 538. Bas en Dille. In het huis nog steeds Diva Brons van The Bachelorette. Hey. Onder andere. En Eva die heeft het nieuws. Ja, over de liefde. Want wat blijkt nou? Je wordt het snelst verliefd op dates waarbij je iets spannends gaat doen. Blijkt uit onderzoek. En dan moet je denken aan bungee jumpen, parachute springen. Maar in een achtbaan gaan doet het trucje ook al. Oh. Het is niet gezegd dat het daarom per se een goed idee is... want door die spannende activiteiten maak je heel veel adrenaline aan. En dat kan je brein dan gaan verwarren met de opgetogen gevoelens die je hebt... als je verliefd bent. Dus het is niet gezegd dat het dan echte liefde is. Ja, maar, dat is toch helemaal geen handige tip dan? Nou, het is toch goed om dat te weten. Het is geen tip, het is goed om te weten dat dat kan gebeuren na een spannende date. Uh-huh. Maar Diva, jij doet in dat programma... gaan ze natuurlijk ook altijd van die malle dates voor je bedenken. Ja. Merkte je dat je daar dan ook een beetje van de leg was? Nou, het is wel een manier om te kijken of je je veilig voelt bij iemand. Oh. Dus ik denk dat het hem daar vooral in zit. Ja. En omdat dat Beate voelt, die ging jetskiën met Bas. En ze durfde in eerste instantie niet. En toen had hij haar helemaal gemotiveerd om het toch wel te doen. En toen had ze wel zoiets van, nou... Ja, een mooie kwaliteit. Nee, en Bas uit het programma trouwens, niet ons Bas. Nee, jij kan dat soort dingen. Jij bent niet met Beate gaan jetskiën, toch? Nee, dat denk ik niet. Toch? Nou, in mijn dromen wel eens een keer hoor, maar niet in de weg. Maar wat is de leukste date geweest die je daar hebt gehad? Oeh, de leukste date. Ja, toch dan wel de finale date. Ja? Oh, hey, maar je mag zeker niet zeggen wat je dan gedaan hebt. Nee. Maar is het in deze categorie? Nee, het is niet in deze categorie. Hmm. Het was gewoon echt... Want we waren natuurlijk in Marokko. En elke locatie waar we waren dacht ik van... Is dit een greenscreen? Is dit echt? Ja. Het was zo ongelooflijk mooi. Dus in de laatste date zijn we ook meer... door het land gaan trekken en meer genieten. Oh. Okay. Ja, het is wel echt een romantisch land, denk ik. Van heel mooie zonsondergangen, lekker eten. Maar gewoon even kijkend naar de eerste date... als je zou moeten gaan daten nu. Ben je dan zelf een beetje van dat avontuurlijk... of wil je gewoon juist even lopen in een drankje, ja? Nee. Oh nee, geen enge dingen, nee. Absoluut niet. Nee, ik wil gewoon even rustig zitten. Een drankje kunnen drinken, zodat je toch... Ja, het is kinderachtig, maar een beetje loskomt. Ja. Nee, maar niks engs hoor, nee. Maar dat hoefde ik ook niet op de tweede of de derde of de vierde date. Nee. Jullie wel dan? Hoe lang ben je nu samen? 10 jaar. Nog niks engs gedaan. Nee. Ja, trouwen, dat was het engst, denk ik. Ja, dat was wel eng, want toen moest ik hardop praten voor publiek. Ja, en dat durfde je niet. Verschrikkelijk hekel aan. Ja, precies. Wij willen je zo meteen heel eventjes confronteren, Diva, met uitspraken van een paar maanden geleden. Dus even kijken of je daar nog steeds achter staat. Ik ben heel benieuwd. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. As legend has it, you are quite the pyro. You light the match to watch it blow. And if you never The eldest daughter of a nobleman, Ophelia lived in fantasy. But love was a cold bed full of scorpions. The venom stole her sanity. And if you'd never drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Meteen hebben we goed nieuws over 538 Koningsdag. Je kan er op een bijzondere wijze naartoe. Dat zo. Eerst even terug naar Diva, de bachelorette, in de studio. En ja, het is allemaal nog niet duidelijk of je met een man eindigt. Nee. Ik vind het zo mooi, elke keer als je erover begint tegen Diva, dan knijpt ze helemaal in één begin te giechelen. Ja, nee. Ja, ik vind het zo moeilijk om mijn mond te houden. Leuk. Ja, ik snap het echt. Maar want wanneer is het seizoen opgenomen? In november. Ach, dus je moet, het is al zo lang. Oh, het is zo lang, ja. Ach. Als het uitkomt, dan is het al een half jaar verder. Zo. Ja. Zo, die knallers. Ja. Ja. Maar goed, jij was dus ongeveer rond die tijd, net voor de opnames was je hier. En toen hebben wij jou gevraagd hoe je perfecte type eruit ziet. Zeg maar, waarvan jij hoopt dat hij erbij zou zitten. Luister even mee. Welke haarkleur moet de man hebben? Bruin. Hoe lang is hij? 1,90. Heeft hij een baard of niet? Niet heel lang. Wat doet hij op een luie zondag? Met mij zijn. Waar is hij bang voor? Niks. Hij is nergens bang voor. Hij is cool. Wat is zijn lievelingsdier? Ik. Welke muziek vindt hij leuk? Hij houdt van hiphop. Wat bestelt hij na een avond heel hard zuipen? Poeh, ik hoop iets vets en veel. Want ik hou ervan als een man veel kan eten. Ja, ik vind hem heel aantrekkelijk. Ja, echt? Ja. Maar hoe moet hij eruit zien? Hoe moet hij eruit zien qua lichaamsbouw dan? Ja, dat is dan wel weer heel hypocriet. Ja. Want dan wil ik ook wel dat hij er fit uitziet. Nou, ook wel weer. Oké, en als je hem in één woord moet vangen, dan is dat woord... Wat heb je daarop geantwoord, denk je? Sexy. Nou, deze. Gezellig. Oh, het woord was gezellig. Ja, niet sexy. Maar goed, dan komen we dus uit op een haarkleur bruin, 1,90 meter, niet heel lange baard. Hij moet bij jou zijn op een luie zondag. Hij is nergens bang voor goed lijf, kan veel eten. Staat hij erbij? Nou, die 1,90 kun je gelijk al afstrepen, want er deden heel veel kleine mannen mee. Echt? Dit seizoen. Oh. Ja. Oh, wow. Nou, ik denk niet langer dan... De grootste was denk ik 1,85 of zo. Dat was dan een uitschieter. Oh nee, Dave hadden we. Die was heel lang. Maar verder... Short Kings. Short Kings. Ja, de kleine man maakt een opmars, denk ik ook. Nou, oprecht. Ja. Ja, het is heel fijn voor jou. Ja. Zeker voor Dylan. Ik wil ook nog even wat checken. Want ik zat ernaar te kijken. En zeker in het begin, die eerste aflevering... daar hebben mannen echt even hun best gedaan. Die komen met een gedichtje aan en zo. En op een gegeven moment kwam die ene jongen met... dat was volgens mij de eerste met een gedichtje... Voerkan. En daarvan dacht ik... maar ik balanceerde heel erg op... Oké, ik vind het ergens heel erg vet en dapper. Maar ergens is het ook een soort cringe. Want ja, je moet... ja, het is een gedicht. En dan, ik weet niet, het doet ook ergens pijn in mij. Maar ik vond het wel heel vet. Wat vind je nou als je daar staat? Ja, maar is dat vet? Moeten wij als mannen dat soort dingen gaan doen? Nou, ik was vooral heel blij dat hij niet over zijn woorden struikelde of iets was vergeten. Maar helemaal uit zijn hoofd. Ja, bizar. Echt niet normaal. Dus ik was gewoon opgelucht dat het voorbij was voor hem. Ja, want dat zou mij gebeuren als ik een gedichtje had geschreven om daarvoor te dragen. Oh, dan ben je al zo zenuwachtig. Dan kom je eraan. Rozen zijn rood, violen zijn... Ja, dat zou mij gebeuren. Ik zat er gewoon... A, B, C, D, E, F, het mooie gedicht alfabet. Ja. De A is voor... Ja. We gaan het zo meteen nog even hebben over Koningsdag. Ik hoop dat je weet je leuke plannen hebt. Ja, ik ga met Michelle Cox optreden. Dat is mijn droom, denk ik. You said that we would always be. Without you, I feel lost at sea. Through the darkness, you'd hide with me. Like the wind, we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere. Through your weet dat je het nooit zou vragen. Maar ik kan ook wat zorgen dragen. Je hoeft niet alles zelf te geven. Ik ontmoet je halverwege. Als er niets of niemand bij kan, geef wat van jezelf aan mij dan. Dan dragen we het met z'n tweeën. Ik ontmoet je halverwege. Kom maar hier. Dan zie ik jou daar. Kom maar hier. Dan zie ik jou daar. Kom maar hier. Dan zie ik jou daar. Ik ontmoet je halverwege. Ik ontmoet je halverwege. 538 hoorde Suzanne Freek halverwege. In de studio is Diva. Hey. Hallo Diva. Het is komende maandag Koningsdag. Ja. Wat doe jij met Koningsdag? Nou, ik ga met Michella mee op tour. Ze mag op één podium in Arnhem twee nummertjes zingen. Michella Cox. Michella Cox. Ja, oh sorry. Ja, Michella Cox. Nou, er is eigenlijk maar één Michella. Ja, maar dan nog. Maar jullie zijn echt vriendinnen. En dan ga jij gewoon mee op pad. Ja, ja, want ze is altijd zo zenuwachtig dan als ze moet optreden. En het is best wel een groot publiek waar ze voor moet. En vorig jaar deed ze het ook. En toen was ze helemaal overdonderd van alle mensen die meezongen. En toen zei ze, ja, dat is toch mooi. Ze zei, ja, maar ik word gewoon zo emotioneel van. Ach. Maar ik vind het mooi als wij Michella Cox op tv zien. En als je er niet kent, moet je maar eens een keer een compilatietje opzoeken op YouTube. Dan weet je eigenlijk meteen al voldoende. Dat lijkt me nou niet iemand die zegt, nou, ik ben wordt heel zenuwachtig of zo. Lijkt me wel iemand die echt even binnenkomt. Maar dat is ze dus wel. Ja, dat is ze wel. Ze is heel gevoelig ook, hoor. Dat, ze is heel emotioneel, maar op tv weet ze dat altijd goed te draaien. Het is een soort sloopkogel. Die komt de ruimte binnen en die laat er niks van heel, joh. Maar is het dan een act? Zien we dan op tv een hele andere Michella dan dat jij haar ziet als vriendin? Nee, helemaal niet. Het is gewoon bij heel veel mensen. Bij sommige mensen dat durf je wat kwetsbaarder op te stellen. En bij anderen gewoon niet. En ja, we zijn gewoon zulke goede vriendinnen. Ah. Dat we gewoon elke emotie laten zien. Wat is er nog meer een misvatting? Is er iets wat zij doet, wat ze kan, wat niemand weet? Ze kan heel goed zingen, natuurlijk. En ik krijg altijd de beste adviezen van haar. Dus dat vind ik heel fijn. Altijd als ik ergens mee zit, heel vaak kom ik huilend bij haar thuis aan en ga ik lachend weer naar huis. Ja, echt? Ja, dat is wel echt een vriendin. Maar, mogen we vragen wat dat dan voor adviezen zijn? Misschien hebben wij er ook nog wat aan. Vaak over mannen. Ja, oh, ja. Dus Eva, als je ergens zit... Michella Cox. Michella Cox. Ja. Ik dacht het al. Even terug naar Koningsdag, dat is komende maandag. Wij gaan zometeen... En dat is iets waar we... hadden we zelf niet op durven hopen. We gaan zo meteen VIP-tickets weggeven voor 538 Koningsdag. Dat is ons grote feest in Breda. 40.000 mensen zijn daar. En die tickets zijn niet te koop. En daar kun je niet aankomen op geen enkele manier. We hebben ze niet weggegeven. We gaan nu één keer, één setje, twee VIP-tickets... de hele dag geheel verzorgd naar dat chasséveld. Als een soort koning en koningin. Jij komt ook op plekken als VIP... creator, als weet ik veel wat, word je uitgenodigd. Kun jij een omschrijving geven van zo'n VIP-experience? Zeg maar, hoe voelt het als je op zo'n plek komt waar gewoon alles voor je geregeld is? Nou, dat voelt natuurlijk als het beste gevoel op de wereld. En ik gun iedereen dat. Ja. Ja. Ja, dit moet bij The Bachelorette ook zo zijn geweest, toch? Dat gewoon, je was daar echt de koningin gewoon. Ja, ik wil dat echt elke dag, maar helaas. Ja. Maar, want dan kan je kan gewoon om dingen vragen. Je zegt gewoon, ik wil een... noem eens wat. Ja, in het begin voelde ik me bezwaard. Maar dan op een gegeven moment denk je, ja... Daar ben je toch wel aan. Maar is dat dan afgelopen als het programma klaar is? Of is dat dan niet nog steeds? Nee, als het programma klaar is, dan moet je weer zelf je water inschenken. Ja. Met de auto ergens naartoe word je niet meer opgehaald. Dus dat is wel even wennen natuurlijk om weer als een gewone burger te zijn. Je wordt niet meer zo in de watten gelegd. Nee, helaas. Nou, dat is zonde. Nou ja, we gaan het dus straks doen. We gaan die VIP-tickets weggeven. En als je daar nog kans op wil maken, je hebt niet super lang meer. Nee. Pak nu je telefoon en ga naar Instagram of TikTok. 538 Avondshow, zo heten we daar. Dus 538 Avondshow. En een van de laatste video's die we geplaatst hebben, waarin de kluis open gaat, waar we... lang voor bezig zijn geweest. Reageer daar even op. Doe dat nu. Want we hebben echt niet lang meer. En dan ga je misschien wel als VIP Naar Koningsdag. Ja, en vergeet ook niet even die beide accounts te volgen. Want we gaan hem onder die volgers gaan we hem verloten. Zeker. Dus even op volgen drukken, 538 avondshow. Even commenten onder de laatste kluisvideo. Je ziet hem gewoon bovenaan op dat profiel. En dan maak je kans op 2 VIP-tickets voor Koningsdag. Diva, begin juni, dan is de finale van de Bachelorette. Ja. Is er nog iets wat we moeten weten van je? Ah ja, eigenlijk niet. Ik vond het hartstikke gezellig. En ik hoop snel weer terug te komen. Leuk. Tot snel. Somber Homewrecker hoorde je. Het is de vrijdagavondshow, Bas en Dylan. En je maakt zo meteen kans op een fantastisch 538 prijzenpakket, wilde ik zeggen. Wij gaan zo meteen kip of ei spelen. Dat is een spelletje wat we iedere avond doen. Iets over 10 in de avondshow. En dat is een doodsimpel spel. Je krijgt 2 opties. En de vraag is, welk van de 2 opties bestond eerder? Het is een soort... we duiken even de geschiedenis in eigenlijk. Ja, en je kan je antwoord insturen via de app van 538. Maak je dus inderdaad kans op dat 538 prijzenpakket met vandaag. Wat was er eerder? Opel of Volkswagen? Oh. Kom maar door via de app van 538. Daar kan je dus je antwoord insturen. Wat was er eerder? Opel of Volkswagen? Kom maar door. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl. Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling? Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt.